skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 7 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Będzie projekt zmian w przepisach o głosowaniu korespondencyjnym. Mamy go poznać w przyszłym tygodniu. W niedzielę lokale wyborcze będą zamknięte, a cisza wyborcza nie będzie obowiązywać. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co nas czeka. Rosjanie zdjęli tablicę upamiętniającą ofiary Katynia z dawnego budynku NKWD w Twerze. W przyszłym tygodniu Porozumienie chce przedstawić nowelizację przepisów o głosowaniu listownym. Dziś przed południem Sejm odrzucił sprzeciw Senatu. Ustawa trafi na biurko prezydenta. Wicepremier Jadwiga Emilewicz powiedziała, że trwają już prace nad jej zmianą. Już dzisiaj zebrał się zespół z kancelarii pana premiera Sasina, zespół prawników, moich współpracowników i bardzo intensywnie pracujemy, aby jak najszybciej przygotować nowelizację ustawy. Nowelizacja to element kompromisu zawartego przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie, które wczoraj ogłosili liderzy obu ugrupowań Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Umowa zakłada, że w niedzielę nie będzie głosowania, a marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność tych rozpisanych na 10 maja. Państwowa Komisja Wyborcza zorganizuje wtedy głosowanie korespondencyjne. A PKW poinformowała po godzinie 21, że 10 maja lokale wyborcze będą zamknięte. W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o głosowaniu korespondencyjnym 10 maja nie będzie też obowiązywać cisza wyborcza, czyli zakaz prowadzenia agitacji i podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży. Nie ma śladu po 3,5-letnim chłopcu z dolnośląskiego Nowogrodzca, którego od 11 dni szuka policja. Funkcjonariusze przerwali poszukiwania, wznowią je jutro rano. Śledztwo w sprawie zaginięcia prowadzi prokuratura. Ojciec Kacpra, który opiekował się nim 27 kwietnia, był nietrzeźwy, gdy zgłaszał zaginięcie na policję. W poszukiwaniach brały dziś udział specjalnie szkolone psy z Niemiec. Według policjantów Kacpra należy szukać nad rzeką, gdzie widziano go po raz ostatni, albo w jej nurcie. Z dawnej siedziby NKWD w rosyjskim Twerze zniknęła tablica ku czci ofiar zbrodni katyńskiej. Doszło do tego przed 9 maja, kiedy Rosjanie świętują zakończenie II wojny światowej. Dyrektor Muzeum II wojny światowej Karol Nawrocki ocenia, że jeśli na usunięcie tablicy nie zareagują rosyjskie władze, będzie to oznaczało, że chodzi o prowokację. Wydaje się, że zawsze przed ważną rocznicą, przynajmniej w ostatnich miesiącach i latach, dochodzi do rodzaju prowokacji na regularnym polu bitwy historycznej i teraz wszystko wskazuje na to, że jest podobnie. Natomiast Władimir Putin i władze Federacji Rosyjskiej mają możliwość zareagować na to. Oczywiście nie jestem tak naiwny, ale wydaje mi się, że papierkiem lakmusowym stosunku Putina i Kremla będzie właśnie reakcja. Według rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał zdjęcie tablicy było nielegalne, a demontażu dokonali mężczyźni związani z lokalną organizacją nacjonalistyczną i organami bezpieczeństwa Uniwersytetu Medycznego, który mieści się w dawnym budynku NKWD. Epidemia koronawirusa i odpowiedzi na zagrożenie poszczególnych krajów skłaniają nas do refleksji nad wspólnym, międzynarodowym podejściem do tego typu zagrożeń, pisze na łamach dzisiejszego Washington Post prezydent Andrzej Duda. Publikacja jest elementem kampanii Polskiej Fundacji Narodowej Bezpieczna i Innowacyjna Polska. Prezydent Andrzej Duda napisał, że epidemia koronawirusa pokazuje, jak bardzo potrzebne są państwa narodowe do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa oraz pokoju. Prezydent podkreśla, że mimo stosunkowo niedużej liczby infekcji, Polska zadziałała szybko, zdecydowanie i skutecznie, by powstrzymać rozprzestrzenianie choroby. Udało się to osiągnąć poprzez przywrócenie kontroli granic, wstrzymanie lotów, zamknięcie barów i restauracji oraz ograniczenie publicznych zgromadzeń. Zdaniem prezydenta Dudy hierarchie oparte na sile wojskowej oraz ekonomicznej uzupełniają obecnie takie elementy jak umiejętność szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego. Andrzej Duda przekonuje, że nowe strategie geopolityczne powinny się opierać na 5 filarach: poszanowaniu prawa międzynarodowego, utrzymaniu właściwego poziomu wydatków obronnych, ochronie środowiska, zabezpieczeniach społecznych oraz przywróceniu wzrostu gospodarczego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby 178 osób zmarło z powodu koronawirusa we Francji. Wciąż maleje liczba najcięższych przypadków.

co? Gdy nie chce ci się nic, ni jeść, ni spać, ni pić, ni chudnąć i ni tyć, wejść ani wyjść, ani nawet żyć. Rosiczkę sobie kup, kup albo sobie zrób, świat będzie piękny znów. Rosiczka. Pierwsze słyszę. Bo to nowa piosenka jest. A. Przed chwilą ją wykombinowałem. A. Ale ja nie o piosence, aha, tylko o rosiczce. Ona naprawdę przynosi szczęście. Kochana, kominiarz, tak, słoń, tak, pięciokopytna koniczynka, no, to przy rosiczce, tak, małe myszki Miki. No. Ale nigdy nie widziałam, żeby ktoś miał rosiczkę. I zgadza się. Tak? Bo widziała pani naprawdę szczęśliwych ludzi. A. Jaromir Nochawica, pij te wodu, bo idę lato i trzeba dużo pić wody. A jak nie ma wody, to można pić co innego, aby nie za dużo i nie za często. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Pij te wodu, pij te pitną wodu, pij te wodu, ale pij te rum. Pij te wodu, pij te pitną wodu, pij te wodu, ale pij te rum. Pij te wodu, pij te pitną wodu, pij te wodu, ale pij te rum. Pij tę wodę, pij tę pitną wodę, pij tę wodę, ale pij tę. Jeden smutny ajzoboniak pił lopatem na subiści air koniak. Huba se mu slepila, diesel lokomotiva ho zabila. Pij tę wodę, pij tę pitną wodę, pij tę wodę, ale pij tę. Pij tę wodę, pij tę pitną wodę, pij tę wodę, ale pij tę. V rodině u Becherů, Becherovku pijou přímo ze čperů. Proto všichni Becheři mají trable s játrama a páteří. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pil som vodku značky Gorbačov a potom poveral som čeličov a buľačov. Vyfásol som za to 3 roky, teraz pijem chlorované patoky. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Jesteśmy chłopcy z Warszawy, jeździmy pociągiem za robotom do Ostrawy. 4 litry wodki, a mnóstwo piw, bardzo fajny kolektiw. Pij tę wodę, pij tę pitną wodę, pij tę wodę, ale pij tę rum. Pij tę wodę, pij tę pitną wodę, pij tę wodę, ale pij tę rum. Jedna pani w Ameryce strapnila se převelice, vypila na exrum a poblila im bílý dům. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Rum, rum, bum, bum. Reklama wody pitnej od Jaromira Nochawicy. Trochę nie mogę się oprzeć nostalgii. Przypominają mi się wieczorne spotkania z powtórką rozrywki sprzed lat przygotowywane przez Andrzeja Zakrzewskiego. Andrzej, gdziekolwiek jesteś, mam nadzieję, że dobrej rozrywki tam nie brakuje. Mają kto robić w końcu. Zostańmy przez moment przy tej rozrywce z najwyższej próby. Kiedy mój żalak w knajpie pod knotem zabiło serce radosnym łomotem, zabiło serce, a ciało zadrżało, wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A potem w noce zbryzgane gwiazdami, gdy moich pieszczot go znużył aksamit, od dla rozrywki mi bijał masami, a ja szeptałam wtedy cicho słowa te. Ratuj! Ratuj! Ja przebaczę wszystko cię jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, truj. Ach, butem, knutem, znęcę się nad ciałem mym zepsutem. Za cię, dla cię, w szmacie ja pójdę na kraj świata, kacię. Kiedy zabrali go z knajpy pod Knotem, zabiło serce bolesnym łomotem. Zabiło serce, a ciało zadrżało. Wiedziało, że się stało to, co stać miało. A teraz w nocy, raniący gwiazdami, na mego ciała spogląda maksamit i ślady razów rachując ze łzami. Do fotografii jego szepcę słowa te. Katuj! Tratuj! Ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie, ręczy mnie. Smagaj, poniewielaj, staraj, truj. Och, młotem, knutem. Znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Za cię, dla cię, trzymacie ja. Pójdę na kraj świata, kacie mój. Tę drobną figurkę w czerni i te korale mamy teraz wszyscy przed oczami. Irena Kwiatkowska oczywiście. Dziękujemy Państwu za to wieczorne spotkanie. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i Katarzyna Borowiecka. Ja zapraszam Państwa na niedzielę. Między 12 a 15 będzie sporo kulturalnych rekomendacji. A dziś żegnamy się razem w Radiohead. Do usłyszenia. Dobrej nocy.